जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्री उत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीप्ता सदा हृदय कन्दरे स्फुरतमश्चचीनन्दनः जयतां स्वरतौर्पङ्गो मौ मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदन्मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमते हृदयाम्बराक् बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त असाम्य सिंधु में व्यभिचारी भाव लहरी जैसे समुद्र में बीच में ही लहर उत्पन्न होती है और समुद्र को प्रकाश दे करके अधिक चमत्कार दे करके समुद्र में ही बीच में ही लीन हो जाती हैं, इसी प्रकार विभाव ये व्यभिचारी भाव या संचारी भाव ये भी मुख्य जो स्थाई भाव हैं उस स्थाई भाव रूपी समुद्र में बीच में उत्पन्न होते हैं, कुछ दूर चलते हैं, स्थाई भाव को पोषण देते हैं और फिर सब स्थाई भाव में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ 33 संचारी भावों को गिनाया गया काव्य शास्त्र में, परंतु तत्वता ये 33 नहीं है, भाव तो अनेक हो सकते हैं, परंतु जहाँ अनेक भाव हैं वे भाव या तो किसी भाव के भीतर समाहित हो जाएंगे, इसलिए उनकी गिनती 33 ही बनी रहेगी। तो शास्त्रीय दृष्टि से उनको 33 कहा गया, परंतु वे भाव कहीं प्रकट हो जाएंगे और उनके भीतर ही समाहित हो जाएंगे। तो 33 से अधिक भी जो भाव हैं उनको 33 के भीतर ही कहीं उनका मर्जर हो जाएगा, उनका विलय हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी कोई अनुभव या कोई स्थायी भाव भी कई कई बार वह संचारी बन जाता है, तो वो भी संचारी जैसा काम करने लगता है। तो कोई चेष्टाएं वो भी जैसे निर्वेद जो है वह है तो स्थायी भाव शांत रस का, पंत शांत का स्थाई भाव होकर के भी वह कहीं संचारी भाव बन जाएगा, या क्रोध ये रौद्र रस का स्थायी भाव है, परंतु वो कभी संचारी भाव के रूप में भी कहीं सामने आ जाएगा। तो इन भावों को कोई एकदम कोई फ्रेम में जैसे फिट करके रख दे, ऐसा नहीं है। ये भाव कहीं भी कभी कभी भी किसी भी रूप में आ जा सकते हैं। अब ये भाव ये 205 परतंता स्वतंत्राश्च इत्युक्ता संचारिणो द्विधा। कभी कोई संचारी परतंत्र होकर के आता है, कभी स्वतंत्र होकर के भी कोई संचारी आ सकते हैं। मन कुछ भाव ऐसे हैं जो कि 33 भावों के अलग हैं, परंतु वे स्वतंत्र होकर के भी कभी कभी आ सकते हैं। तो वितर्क मति निर्वेद इत्यादि ये जो भाव हैं, ये आधे आधे अनेक भाव हैं, कोई भी भाव, ये परतंत्र होकर के भी आ सकते हैं, मोक्ष रति को बढ़ाने वाले होकर के भी आ सकते हैं, और कभी स्वतंत्र होकर के भी ये आ सकते हैं। इनको वर और अवर दो श्रेणियों में बांटा गया है। मोक्षाम एव रति पुरुषम साक्षात इत्यवधीयते। ये जो मोक्ष रति को पोषित करें उनको वर में भी साक्षात कहते हैं। जैसे तनु रोहाली च तनुश्च नृत्यम तनोति मे नाम निशम्य यस्य अपश्यतो माथुर मंडलम तत् व्यर्थेन किमहंत दिशोर द्वयेन। कोई भक्त कह रहा है, कोई भक्त कह रहा है कि तनु रोहाली च तनु तनुश्च नृत्यम, यदि मैं कभी मथुरा ये नाम सुनता हूं, हाँ, यदि मैं कभी मथुरा का नाम मात्र सुनता हूं, मथुरा कोई इन शब्दों को उच्चारण करे, मथुरा इन शब्दों का उच्चारण मात्र करे, इन वर्णों का उच्चारण मात्र करे, तो वर्णों के उच्चारण मात्र से मेरी तनु रोहाली, मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। तनुश्च नृत्यम, मेरा शरीर नृत्य करने लगता है वृद्धधाम के नाम मात्र से ही। अपश्यत वो माथुर मंडलम, हाय आज विधाता ने मुझे मथुरा मंडल से बाहर कहीं फेंक दिया है, मथुरा मंडल की मैं बाहर हूं। तब व्यर्थेन किमहंत दिशोर द्वयेनो, अब मेरी ये आंखें काय को हैं, ये आंखें व्यर्थ हैं। तो यहां पर निर्वेद जो है वो साक्षात हो रहा है। ये निर्वेद किसी भाव के कारण नहीं है, यहां पर निर्वेद माने अपने आप को धिक्कार देना। ये जो भाव है निर्वेद का, जो भाव अपने आप की निंदा करना, ये भाव साक्षात यहां प्रकट होता हुआ चला जा रहा है। तो ये साक्षात हो गया। कभी किसी भाव के साथ में मिलकर के फिर जो बासल्य भाव है, श्रृंगार भाव है, इनके साथ में मिलकर के हाय कृष्ण नहीं मिले, अब मैं जी करके क्या करूंगी, ये प्रेम भाव के साथ में भी वो अपरोक्ष भी हो सकता है और कभी प्रत्यक्ष भी हो सकता है। अब व्यवधान के साथ में भी कह रहे हैं कि कोई भाव है और उसके साथ में भी कोई दूसरा भाव उत्पन्न हो सकता है, कभी स्वतंत्र उत्पन्न हो सकता है, कभी उसके बाद में भी उत्पन्न हो सकता है कोई भाव। यहां भावों का वर्णन हो चुका था, माने जितने भी व्यवचारी भाव हैं 33 उनका वर्णन पहले कर किए जा चुके हैं। इसके अलावे भी कुछ भाव ऐसे हैं या उन भावों में भी कोई भाव ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं। तो स्वतंत्र रूप से जैसे आए, जैसे मथुरा के प्रति रति का जो भाव है और उसमें दास्य सख्य बासल मधुर कोई भी नहीं है, परंतु फिर भी मथुरा के प्रति रति का जो भाव है उसमें निर्वेद आ गया, ये रति का भाव, निर्वेद का भाव। ऐसे ही जो गौणी रति को पोषित करे ये व्यवहित होकर के आ जाएगा, माने कहीं साक्षात वर्णन होकर के गौणी रति का पोषण किया जा रहा है, गौणी रति का पोषण किया जा रहा है। गौणी रति का मतलब है कि पांच रति तो मुख्य है, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, तो दास्य नहीं शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये पांच तो मुख्य है, और सात गौणी रति हैं, माने वीर भयानक अद्भुत विभत्स शोक और कहीं माने श्रृंगारो हास्य करुण, हास्य करुण श्रृंगारो हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, ये आठ रस हैं, इसमें श्रृंगार को एक हटा दिया, बाद में के सात जो हैं हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, ये सात रस जो हैं वे सात गौण रति हैं, तो सात गौण रति का भी पोषण करने वाला हो सकता है। जैसे भीमसेन सभा में बैठे हुए थे और उस समय शिशुपाल कृष्ण को गालियां दे रहा था, तो शिशुपाल को गाली देते हुए भीमसेन पे रहा नहीं जा रहा है और वे निर्वेद धारण कर रहे हैं अपने लिए ही तुच्छता का घृणा का भाव धारण कर रहे हैं और कह रहे हैं धृगस्तु में भुजत द्वंद्वम, मेरी दोनों भुजाओं को धिक्कार है, धृगस्तु में भुजत द्वंद्वम मेरी दोनों भुजाओं को धिक्कार है, भीमस्य परिघोपमम, मैं भीम नाम तो है मेरा भीम और मेरी भुजाएं भी परिघोपमम माने मोटे लठ के समान है, परिघा के समान है, परंतु माधवाक्षेपणम दुष्टम, ये शिशुपाल जो श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप कर रहा है उनको यत् नष्ट न चेदिपम, या इस चेदिप चेदी देश के राजा मन शिशुपाल को पीट नहीं रहा है, तो यहां मैं पीट नहीं पा रहा हूं, इसे कृष्ण ने रोक दिया है इसे मेरी इन भुजाओं को धिक्कार है, तो ये अपने आप को धिक्कार देना इसको कहते हैं निर्वेद, इस निर्वेद का भाव यहां पर ये प्रकट हो गया और ये व्यवहित होकर के उत्पन्न हुआ, कृष्ण के प्रति जो इनके हृदय में सख्यपने का भाव है उस सख्यपने के भाव को से व्यवहित होकर के ये भाव इनका निर्वेद का आ रहा है। वहां पे मथुरा नहीं गौड़ी में गौड़ी में तो माने इनका क्रोध जो आ रहा है क्रोध के साथ में निर्वेद आ रहा है, तो गौणी सक्ष भाव के साथ में जुड़ी हुई है क्रोध का भाव और क्रोध के भाव के साथ में जुड़ा हुआ है ये निर्वेद का भाव, क्रोध के भाव के साथ में जुड़ा हुआ है तो व्यवधान के साथ में ये आ रहा है, ये सक्ष में क्रोध और क्रोध में निर्वेद ये तीन व्यवधान से आ रहे हैं, कृष्ण के प्रति सक्ष भाव है भीमसेन का अर्जुन का सबका सक्ष भाव है, तो सक्ष में इनको क्रोध हुआ और क्रोध में ये निर्वेद का भाव आ रहा है। रसद्वेष्यांगत्वम अगच्छन अवरोमतः, यदि कोई स्थायी भाव आए और वो दोनों ही रसों का अंग न हो तो उसको तुच्छ कहेंगे, दोनों ही रसों का अंग न हो माने न गौण का हो न मुक्ष का हो, शांतदास सख्य बात्सल ये मुक्ष रति इनका भी अंग नहीं है और हास्य वीर रौद्र भयंकर करुण इनका भी अंग नहीं है, तो दोनों का ही अंग नहीं है। जैसे ले ली हिमान बदनई ज्वलत भी जगंत दंष्टा स्फुट उत्तमांगई अवेक्ष कृष्णम धृत विश्वरूपम न स्वम विशुष्यन स्मरति स्म जिष्णु, दोनों ही प्रकार के गौणा भक्ति और मुख्य भक्ति इन दोनों ही प्रकार की भक्ति का अंग नहीं है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में दसवें अध्याय में अपने विश्वरूप का दर्शन कराया, जब विश्वरूप का दर्शन कराया तो उसका दर्शन कर रहे हैं। अब अर्जुन के भीतर कोई भाव नहीं है उस समय, दास से सखी वात्सल्य का कोई भी भाव नहीं है, मित्रता का कोई भाव नहीं है, और वो केवल भयभीत है श्री कृष्ण का रूप देख करके, केवल भयभीत हो रहा है। तो उस समय ये किसी भी भाव का अंग न होकर के रसद्वयस्य अपि अंगत्वम अगच्छन्, दोनों रसों का अंग नहीं है, दोनों रसों का अंग नहीं। कृष्ण कैसे हैं उस समय, ले ली है मानव बदनई, कि उनकी जीव जैसे जगत को चाट जाना चाहती है, ले ली है मानव बदनई, अपने अनेक मुखों से जैसे जगत को चाट जाना चाहते हैं, ज्वलत भी दब भी, और अपने चमचमाते हुए दब भी माने दांतों से जगत को खा जाना चाहते हैं वे श्री कृष्ण, ऐसे रूप का विश्व रूप का दर्शन दिया। और दंष्ट्रा स्फुरत उत्तम आंग गई, और उनके दांत जो है उन दांतों में कौरवों के सिर जैसे दबे हुए हैं, द्रोण भीष्म इन सब के सिर जैसे उनके दांतों में, दांतों के बीच में ही, दांतों के बीच में दबे हुए हैं, उस विश्व रूप का दर्शन कर रहा है। तो जगंती दंष्टा स्फुरत उत्तम आंग गई, उनके दांत श्री विष्णु भगवान के दांत उत्तमांग, उनके दांतों के बीच में उत्तमांग माने सिर किसी के पिच रहे हैं। अब एक श्री कृष्ण धृत विश्वरूपम, ऐसे कृष्ण को विश्वरूप में देख करके न स्वम विशुषण स्मरते स्म जिष्णु हूं, अर्जुन इतने घबरा गए कि उन्होंने अपने आप का भी स्मरण नहीं किया। तो अर्जुन में ये जो मोह नाम करके भाव उत्पन्न हुआ, ये मोह भाव भय के कारण उत्पन्न हुआ, परंतु इसमें न दासे न सख्य न वात्सल्य न मधुर है, कोई भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है, भयभीत हो रहे हैं बस। तो ले लिए मानव बदनई, कृष्ण अपनी जीव से जगत को चाटते हुए चले जा रहे हैं। ज्वलत भी दधी, ज्वलत भी जगंती दंश्रा, चमचमाते हुए जो दांत हैं उन दांतों से स्फुरत उत्तम आंग गई, जिनमें सिर फंसे हुए हैं जिन दांतों के बीच में, ऐसे अवेक्ष कृष्णम धृत विश्वरूपम, श्री कृष्ण ने विश्वरूप धारण किया हुआ है, ऐसे कृष्ण के उस भयानक रूप का दर्शन करके स्वयं विशुषण, अर्जुन सूखता हुआ चला जा रहा था, और स्वयं न स्मरति, उसे अपना भी होश नहीं रहा। तो यहां प्रसंग जो चल रहा था वो ये कि हमने 32 गिनाए थे अनुभव, उनमें 8 गिनाए थे संचारी सात्विक भाव, 33 गिनाए थे संचारी भाव, तो अनुभव और संचारी भाव, अनुभव और संचारी भाव इनको लेकर के, इनके अतिरिक्त भी 20 भाव हैं, और भी भाव हो सकते हैं, तो या तो उन भावों को इनके बीच में ही कहीं समाहार करो, ये 33 और 32 में ही उनका 31 में उनका समाहार करो, उनको मिला दो तो ठीक होगा। कभी कभी ये भाव स्वतंत्र भी उत्पन्न होते हैं, और स्वतंत्र उत्पन्न होकर के भी ये प्रभाव डालते हैं। तो यहां पर ये भाव प्रकट किया गया कि भी स्वतंत्र होकर के भी अपना प्रभाव डालते हुए विराजमान होते हैं। जैसे यहां भय का जो भाव है वो अर्जुन में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो रहा है, और उसमें कोई दास्य भक्ति का भाव नहीं है, और उसको ये लग रहा है जैसे ये सब कृष्ण की जीव में लपेटे में आ रहे हैं, और सब कहीं कृष्ण के दांतों के बीच में कुचल रहे हैं, ऐसे कहीं मैं भी नहीं कुचल जाऊं, ये विश्व को खाने वाले हैं, इसलिए भयभीत हो रहा है, और उसमें भक्ति का भाव नहीं है। घोर क्रियाद्य अनुभवात् आचाद्य सहसा रतिम, अब कृष्ण की जो घोर क्रिया है, ये भयानक प्रकट रूप प्रकट करना, इसके द्वारा सहजा जो रति है अर्जुन की, अर्जुन का मित्र भाव है, तो उस मित्र भाव की जो रति है उसको तो इस कृष्ण के भयानक रूप में विश्व रूप ने ढांक दिया। और दुर्वारा आविर्भूत भीति, भय नामक जो भाव है वो ही अर्जुन में उस समय उत्पन्न हुआ। और मोहोयम भी वशस्ततः, और उसमें मोह दशा उत्पन्न हुई, ये भी भय के कारण उत्पन्न हुई। तो अर्जुन में भय और मोह ये उत्पन्न हुआ, परंतु भय है, भय रति नहीं है, दो चीजें अलग अलग हैं। भयानक रस अलग वस्तु है और भय अलग वस्तु है। अर्जुन में इस समय भय तो है, भयानक रति नहीं है, माने कृष्ण का दर्शन करके आनंद की स्फूर्ति नहीं हो रही है उसे। तो ये जहां भय की रति, भय का दर्शन करके आनंद की स्फूर्ति हो और सेवा की अभिलाषा भी उत्पन्न हो कि इस स्वरूप की मैं सेवा करूं, तब तो कहेंगे उसको भयानक रति, भय रति। और जहां केवल भय उत्पन्न हो रहा है, न तो सेवा की भावना है और न उस रूप का दर्शन करके आनंद आ रहा, तो उसको भय तो कहेंगे, वो एक भाव है, इमोशन है, परंतु वो रति नहीं है, वो रस नहीं है, मेलो नहीं है, रस नहीं है। तो अर्जुन में भय ये उत्पन्न हुआ, भय का भाव उत्पन्न हुआ, परंतु भय रति उत्पन्न नहीं हुई, ये वहां पर विराजमान। कभी कभी भैया दुर्वार माने उसको वारण नहीं किया जा सके, अनअवॉइडेबल, उसको दुर्वार कहेंगे हम, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको दुर्वार माने जिसको ताला नहीं जा सके, दुर्वार माने जिसका वारण नहीं किया जा सके, जिसको ताला नहीं जा सके, अनअवॉइडेबल जो है वो भय उत्पन्न हुआ अर्जुन में उस समय। दुर्वार आविर्भूत भीति, ऐसा भय उत्पन्न हुआ जिसको टाला नहीं जा सकता था, जिसको रोका नहीं जा सकता था, समाधान नहीं किया जा सकता था। और उसमें मोह भी उत्पन्न हुआ, और मोह को प्राप्त करके वह भय के वशीभूत हो गया। अब कभी कभी भयानक रति का उदाहरण है, हाँ, जैसे पूतना का दर्शन करके श्री यशोदा, उनमें हाय ये कहीं दुष्ट ने मेरे बेटा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, ये भयानक रति का दृष्टांत। वहां पर भीतर भाव जो छुपा हुआ है वो मेरे लाला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो ये बात्सल्य भाव छुपा हुआ है, मूल है बात्सल्य भाव, और उस बात्सल्य भाव को भयानक रति कहीं परार्था हो करके सेवित कर रही है। नृसिंह अवतार में भी भयानक जो रूप है, प्रहलाद जी उससे भयानक नहीं है, और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं आपके भयानक रूप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं कि इन जीवों को कब, ये जीव आपकी शरण ग्रहण नहीं कर रहा है और ये माया इस जीव को पीट रही है, इस जीव को कब आप अपनी शरण में ग्रहण करेंगे। भगवान ने पूछा प्रहलाद से कि बेटा मेरे इस भयानक रूप को देख करके तू डर रहा है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके भयानक रूप को देख करके डर नहीं रहा हूं, बल्कि मेरे हृदय में तो आपके चरणारविंद में प्रीति ही उत्पन्न हो रही है, तो ध्रुव में भय नहीं है, ध्रुव में उल्टा भय प्रीति है, अन्य लोगों में भय है, हाँ, और प्रहलाद, हाँ, श्री प्रहलाद में प्रीति ही है, और वे श्री नारायण के अपूर्व प्रीति करते हुए विराजमान हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि इन जीवों को भी आप अपनाओ, उदार होकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि इन जीवों को भी अपनाओ, तो वहां पर भय नहीं है प्रहलाद में, हाँ, रति है, रति है, मन कृष्ण दास्य भक्ति जो है वो है प्रहलाद में, दास्य भक्ति, दास्य भक्ति के साथ में वो भयानक जो रूप है वो कि भक्तों की सारी भावनाओं को आप दूर करने वाला है, ये भयानक रूप तो इनकी दास्य रति का पोषक बन गया कि आपका यह रूप भजन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने वाला है और आप इन जीवों को अपनी शरण में लीजिए। ये ऐसा हो गया। तो भय अलग वस्तु है, भयानक रस अलग वस्तु है, दो चीज बिल्कुल अलग है। क्रोध अलग वस्तु है और क्रोध रस अलग वस्तु है। क्रोध रस में कहीं श्री कृष्ण उनके विरोधी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि हाय इस बकासुर ने कृष्ण को निगल लिया, हम भी इसको पीटने के लिए दौड़ते हैं, कृष्ण की सहायता करने के लिए, कृष्ण को बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो वहां पर बकासुर के प्रति यदि कहीं भय है तो भय कृष्ण प्रेम के कारण है, कृष्ण प्रेम को पोषित कर रहा है, लिंक उसका कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण के साथ में लिंक नहीं जुड़ा हुआ है तो वो केवल भाव होगा। और अर्जुन ने यहाँ पर विश्वरूप का दर्शन करके केवल भाव ही उत्पन्न हुआ, प्रीति नहीं। नागपत्नियों की कृष्ण में प्रीति जरूर है, कृष्ण में प्रीति है, उनकी तो शरणागति है। नागपत्नियां में दास भाव है और वे पति को भी दास बना रही, पति को भी दास बना रही, कृष्ण से प्रीति है। और ब्रजवासी जन जरूर भयभीत हैं परंतु उनका भय उनके प्रेम को बढ़ाने वाला है, इसलिए वो भयानक रस भी कहीं भक्ति भीती रस रति है, भयानक रति है। ये मूल भाव। तो भय होना अलग बात है, भय रति होना अलग बात है, भय रस होना अलग बात है। तीन चीज अलग अलग समझ लें। बढ़िया बढ़िया प्रसंग आ गया। जैसे जहां किसी चीज को देख करके हम डर रहे हैं और डर करके हमारा अपना स्व पर तटस्थ भाव मुक्त नहीं हुआ, वहां हम भय जो इमोशन है उसका अनुभव कर रहे हैं, पैशन का अनुभव कर रहे हैं, भाई इमोशन का अनुभव कर रहे हैं, वो कुछ रसमस नहीं है। रास्ते में सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और डर रहे हैं तो हम तो भयभीत है, सीधा सीधा भय है वो, और वो भय पैशन है, भय एक इमोशन है, उसको रस नहीं कहेंगे, उसमें कोई रस नहीं है। अब काव्य में कोई ऐसी चीज देख रहे हैं तो उसको देख करके हम आनंदित हो रहे हैं। काव्य में कोई हॉरर फिल्म है और उस हॉरर फिल्म में कोई हॉरर देख रहे हैं, हॉरर सीन देख रहे हैं और उसको देख करके हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस हॉरर में हम एक पार्ट नहीं है, स्व पर तटस्थ भाव से वो मुक्त हैं, हम केवल साक्षी हैं। इस भाव के कारण हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो जहां भग्नावरणता है वहां पर हुआ लौकिक रस, एक हुआ भय इमोशन, दूसरा हुआ भग्नावरणता माने स्व पर तटस्थ भाव मुक्त होने पर भय का दर्शन करते हुए भी उस भय को भोग नहीं रहे हैं बल्कि भय के भीतर आनंद ले रहे हैं, उस हॉरर फिल्म का भी आनंद ले रहे हैं। तो वो हो गया स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना, भग्नावरणता होना। भग्नावरणता होने के कारण उसको हम कहेंगे रस, परंतु उसमें कृष्ण सेवा नहीं है, इसमें कृष्ण सेवा नहीं है, कृष्ण के प्रति हमारा कोई भाव इसमें जागृत नहीं हो रहा है। परंतु यदि इंद्र की वर्षा को देख करके ब्रजवासी भयभीत हैं और उनकी कृष्ण रति बढ़ रही है तो यहां कृष्ण रति बढ़ रही है, यहां वो भय कृष्ण रति के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे भयानक भक्ति रस, ये भक्ति रस हुआ। तो ये तीन चीज अलग हुई और भयानक भक्ति रस होकर के ये कहीं गौणी भक्ति हो जाएगा, गौणी भक्ति ये कहलाएगा। मुक्षारथी तो कृष्ण की दास सख्य वात्सल्य मधुर शांत, ये पांच तो हो गई मुक्षारथी, और इनके अतिरिक्त जो भाव हुआ वो कहीं गौणी भक्ति रस कहलाएगा। एक बात और कि विश्वरूप जो है वो भगवान का अवतार नहीं है, विष्णु रूप को कहीं भी अवतार के बीच में नहीं गिना गया, 24 अवतारों के बीच में विष्णु रूप का दर्शन नहीं किया गया। तो विष्णु रूप जो है उसमें भगवान का जो रूप दिख रहा है वह त्रिगुणात्मक रूप दिख रहा है। वहां पर जो कुछ भी है वे सब माया के विकार हैं, जबकि मत्स्य कुंभ वराह इनका जो शरीर है वो माया का विकार नहीं है, वह चिन्मय है। इसलिए मत्स्य कुंभ वराह यहां तक कि अंतरात्मा अंतर्यामी जो है उसको भी चिन्मय माना गया, परंतु विष्णु रूप को चिन्मय नहीं माना गया। और विष्णु रूप की उपासना जो है वह कहीं विधान नहीं की गई। विष्णु रूप केवल एक काम के लिए है कि हम विष्णु रूप के माध्यम से जगत में अपनी आसक्ति को कहीं हटाएंगे और भगवान का स्वरूप जो है उसकी ओर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे कि ये जो विष्णु रूप है या तो कहीं अंत में शोक मोह और तम प्रदान करने वाला है, शांत घोर मूढ़, ये तीन अवस्थाओं को प्रकट करने वाला है। थोड़ा सा कभी सुख देगा, कभी मूर्ता प्रदान करेगा, कभी घोरता भय जो है उसको प्रदान करेगा। तो सत्व स्तंभ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो सत्व गुण शांति प्रदान करता है, रजोगुण घोर प्रदान करता है और तमोगुण मूर्ता अज्ञान प्रदान करता है। तो विष्णु का ये दर्शन करेंगे तो हम शांत घोर मूल रूप प्राप्त करेंगे और अंत में विष्णु रूप का दर्शन करने पर सिद्धि तो आ जाएंगे, पर वो सिद्धि नीचे गिराने वाली होंगी, मूर्ता की ओर ले जाने वाली होंगी। जैसे भगवान सब में व्याप्त हैं ये विचार किया तो आकाश में भी भगवान हैं, और आकाश को हमने ब्रह्म मान लिया कि ये आकाश ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, और फिर मन में ये विचार किया मैं भी आकाश हूं, तो फिर क्या होगा, मैं तेरे मन की बात को जान जाऊंगा, क्योंकि आकाश सर्वत्र व्यापक है तो दूसरे के मन की बात को व्यक्ति जान लेगा, तो ये सिद्धि आ जाएगी। पर ये सिद्धि परिणाम में कहां ले जाएगी, बिल्कुल नरक में। इस सिद्धि से कृष्ण चरण की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं तो पर्वत में भी भगवान है, पर्वत भी भगवान है, तो पर्वत ब्रह्म, पर्वत ब्रह्म, मैं भी पर्वत ब्रह्म हूं, यदि ये विचार आ जाएगा तो पर्वत को फोड़ करके आर पार हम निकल जाएंगे, पर्वत हमको बाधा नहीं डाले, ये सिद्धि आ जाएगी। तो विष्णु रूप का दर्शन करने पर, विष्णु रूप का की उपासना करने पर सिद्धि आएंगी, परंतु वो सिद्धि भजन में अंतराय होगी, भजन में बाधा डालने वाली होंगी, इसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। अग्नि को पार करने की सामर्थ्य आ जाएगी, अग्नि के बीच में बैठ जाएंगे, कोई असर नहीं होगा क्योंकि स्वयं अपने आप को अग्नि बना लिया हमने, परंतु इस सिद्धि से कृष्ण भजन का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का, इसलिए वो अधपतन करने वाली हो जाएगी। तो विष्णु का जो भजन है, विष्णु उपासना, उपासना वो कहीं भी नहीं बताई गई। विष्णु उपासना केवल संसार में अहमता ममता राग द्वेष त्याग करने का एक प्रकार है कि सब भगवान का रूप है, इसलिए किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो। राग भी अच्छी बात नहीं है, द्वेष भी अच्छी बात नहीं है। और जगत के भीतर भगवान का रूप ध्यान करते हुए, जगत तो है त्रिगुणात्मक, अब हम चिन्मय जो श्रीमदन मोहन है उनका ध्यान करेंगे। ये जगत बना हुआ है ये प्राकृत है, और श्रीमदन मोहन जो है उनके आंख कान नाक अधर सब चिन्मय है। तो पाताल में तो सही पादमूलम, तो जगत जो है वो तो त्रिगुणात्मक है, परंतु तो श्री मदन मोहन के, श्री किशोरी जी के जो चरण है वे परम चिन्मय होकर के विराजमान। तो स्थूल धारणा वह हमको भगवान की सूक्ष्म धारणा की ओर प्रेरित करने का एक दरवाजा खोलती है, परंतु उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार गीता में जिस विभूति योग का वर्णन किया वो विभूति योग भी केवल राग द्वेष को दूर करने वाला है। तो भगवान के स्वरूप में उपयोगी होने के कारण तो जगत मात्र में भगवान के स्वरूप का ध्यान किया गया और राग द्वेष त्याग करने के कारण विभूति योग का वर्णन किया गया। ये उसका एकमात्र उपाय, वो उद्देश्य है, मोटिव है कि राग द्वेष का हम त्याग करते हुए विराजमान। नहीं, बहुत बहुत अच्छा था। मैंने अर्जुन को कराने का, विष्णु कराने का जो उद्देश्य था वो उसके मन में ये जो विचार था कि मैं अपने गुरुजनों का वध, अपने भाइयों का वध कैसे करूंगा और मुझे पाप लगेगा, इस भय से अर्जुन को मुक्त कराना है कि तू इनको मारेगा नहीं, तू तो निमित्त बन जा, निमित्त मात्रम भव संवित साचिन, निमित्त बन जा, इनको तो ये मेरे दांतों में अपने आप कुचले हुए हैं, ये नष्ट हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन को कहीं युद्ध से जो विरत हो रहा था, उस युद्ध से विरत होने से हटा करके ये कि ये तो पहले मरे मराए हैं, इनको मारने का तुझे पाप नहीं लगेगा और मेरी आज्ञा से ये तू कराए तो तुझे पाप नहीं लगेगा, ये कहकर के अर्जुन को युद्ध के भय से मुक्त कराना, ये विश्वरूप दिखाने का तात्पर्य है। और विश्वरूप दिखाने से काम नहीं चलेगा, भय से मुक्त करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद में जो पाप नहीं लगेगा वो क्यों नहीं लगेगा, वो इसलिए लगेगा कि जब तुझमें ज्ञान दृष्टि आ जाएगी कि वासुदेव सर्वमिति, ये दृष्टि आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में तू कर्तृत्व कर के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये मुख्य, एक बार भय को दूर करने के लिए विश्वरूप दिखा दिया, परंतु भय दूर होने के कारण ही अर्जुन लठत नहीं बनेगा, और बठर लठत बनेगा तो उसको फिर कर्मबंधन होगा। यदि स्वपर भाव को धारण करके वह युद्ध करता है कि मुझे युद्ध जीतना है, इस दृष्टि को धारण करके वो युद्ध करता है, तो युद्ध का कर्म करने का जो दुष्परिणाम है वो पाप उसको मिलेगा मिलेगा। अब उसको भय नहीं रहे, एक बात इसलिए विश्वरूप दिखाया, उसको पाप नहीं, मैं पापी हूं, मैं पाप नहीं कर रहा हूं, ये विचार करने के लिए उसे ज्ञान की बुद्धि दी कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब में विद्यमान है और कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्ये ह्यवशोऽपि तत्, तू जो करना नहीं चाहता है उसको अवश्य होकर के भी तू करेगा क्योंकि ईश्वर तुझे करने के लिए बाध्य करेगा, तू मेरी प्रेरणा से मेरी आज्ञा से कर रहा है इसलिए तुझे पाप नहीं लगेगा। फिर केवल मेरी ढाल के कारण ही नहीं, यदि तेरे हृदय में ज्ञान बुद्धि आ जाएगी और समर्पण बुद्धि आ जाएगी कि मुझे भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करके उस कार्य को भगवान को समर्पित करना है और भगवत सेवा करनी है, तो तू जो कार्य करके मुझे समर्पित करेगा, युद्ध करके युद्ध के फल को जो मुझे समर्पित करेगा, ये भक्ति हो जाएगा, इस भक्ति के द्वारा तेरा परम कल्याण होगा। तो चार स्टेज हैं, भय को दूर करना एक स्टेज हुई, फिर कर्म करते हुए भी पाप तुझे न लगे इसके लिए मेरा आदेश हुआ, मेरे आदेश में भी आदेश के कारण मुक्ति नहीं मिल रही है बल्कि तुझे ज्ञान के कारण मुक्ति मिलेगी, इसलिए ज्ञान दृष्टि रखी, ज्ञान भी अपने आप में फल नहीं है इसलिए भक्ति की दृष्टि मुख्य है, अंत में मेरी शरणागति ग्रहण कराना ये मुख्य लक्ष्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये चार स्टेज जो हैं उनको दिखाने के लिए ये गीता में सत्र, पहले भय से निवृत्ति की कि तू मानने वाला नहीं है तो सब मरे मराए, इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है और इनको मारने में भयभीत करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात, मेरी आज्ञा से तू कर रहा है तो यहां पर भी साहित्य हो गया, कंडीशन हो गई, मेरी आज्ञा है इसलिए तू मार ले इनको, तुझे पाप नहीं लगेगा, तो ये तो तुम्हारी आज्ञा के भरोसे कर रहा हूं मैं पाप, इस बात को तू स्वीकार करे इसके लिए। तीसरी बात जो है वो तीसरी बात है कि सर्वत्र वासुदेव सन्मिति इस भाव को उत्पन्न किया, परंतु वासुदेव सन्मिति ये भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। अंत में जीवन का लक्ष्य है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरणागति भक्ति ग्रहण करना, ये जीवन का सर्व गुह्यतम भूयः श्रुणवे परम वचन, परम गुह्य जो वचन है उन वचनों को कह रहे हैं। या नौवें अध्याय में जैसे कह रहे हैं कि राजविद्या राजयोगम, जो राजविद्या क्या है वो भय निवृत्ति करना, ये राजविद्या नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना राजविद्या नहीं है। कर्मयोग के द्वारा भगवत आज्ञा के द्वारा कर्म करना ये राजयोग नहीं है। राजयोग है हृदय से मेरी शरणागति ग्रहण करना। ये अब स्वतंत्र रूप में भी कभी कभी कोई भाव आते हैं, उसमें मूल भक्ति तो बन जाती है सहायक, और जो सहायक भक्ति है वो बन जाती है प्रधान। इसको ऐसे समझा जा सके जैसे कि भूपाल सेवक सेव प्रवृत्त कर ग्रहण, कि कभी कभी कोई भाव स्वतंत्र रूप में भी काम करते हैं। कैसे? बोले राजा ने किसी टैक्स अमीन को नियुक्त कर दिया कि तुम टैक्स वसूल करोगे। अब टैक्स वसूल करने वाला कैसे टैक्स वसूल करता है, ये उसको कुछ स्वतंत्रता मिल गई है। वो कभी कभी डंडा भी जमा देता है कर वसूल करने के लिए, कभी कभी वो कानून के परे भी चला जाता है, उसकी स्वतंत्रता का भी उपयोग कर लेता है। टैक्स वसूल यदि कोई नहीं कर रहा है तो डांट करके पुलिस वो कभी कभी आंख दिखा करके भी वसूल कर लेती है। तो ये बात, तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि भूपाल सेवक सेवो, जैसे राजा का कोई सेवक है सदैव पारतंत्र, यद्यप जितने भी भाव हैं वे सब स्थाई भाव के परतंत्र रहते हैं, परंतु कभी कभी कोई कोई भाव स्वतंत्र भी हो जाता है। जैसे टैक्स वसूली के समय जो टैक्स अमीन है उसमें कुछ स्वतंत्रता आ जाती है, और वह हुक और क्रुक किसी भी तरह से टैक्स वसूल करता ही है, कर ही लेता है। तो भूपाल का राजा का जो सेवक है उसमें कर ग्रहण में जैसे प्रवृत्ति होती है। भावज्ञ रस, ऐसे ही कभी कभी कोई भाव माने केवल भय भय का भाव भी कभी प्रधान होकर के दिखने लगता है। उन जनों में भी कभी कभी भय का भाव दिखने लगता है, जैसे पूतना नहीं है, पूतना तो कभी की मरमुर हो गई, परंतु यशोदा जी सो रही हैं और सपने में पूतना को देख रही है, भयभीत हो रही और कांप रही हैं कि अरे मेरे आंगन में ये कौन लेट रहा है, ऐसा भयभीत हो रही। तो यहां पर भय का भाव कभी कभी स्वतंत्र होकर के भी आ गया। भावज्ञ ही रति शून्यश्च रत्यानुस्पर्शन तथा रति गंधिश्च ते त्रिधा स्वतंत्रता परिकीर्तिता। ये भाव तीन प्रकार से आते हैं, कोई भी भाव उनके प्रकट होने में तीन तरह की परिस्थितियां होती हैं। कभी रथ शून्य, कृष्ण प्रीति कोई नहीं है, बंदर का नाच देख रहे हैं और बंदर का नाच देख करके जितने भी सखागण कृष्ण के वे आश्चर्य होकर के ताली हो जा रहे हैं, आ देख बंदर के बंदरिया कैसे नाच रही है, मोर को देख रहे हैं मोर नाच रहा है और उसको देख करके ताली हो जा रहे हैं। यहां पर रथ शून्य है, कृष्ण का उस घटना के साथ में कोई संबंध नहीं है, न उस घटना को कृष्ण के साथ में भी कभी जोड़ेंगे, ये रथ शून्य हो गया। तो कभी कभी ऐसा भाव भी हो जाएगा, रथ शून्य भी भाव हो जाएगा। कभी रति अनुस्पर्शी, कभी रति आई और रति का स्पर्श कर लेगा कोई भाव, अनुस्पर्शी भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। जैसे पूतना को देख करके यशोदा जी में भाया आया, और फिर रति अनुस्पर्शी कैसे हो गया, अपने बेटा को गोदी में लेकर के शैया में, शैया पर जो सो रहा था उस बालक को कृष्ण को छाती में लेकर के, और यशोदा खड़ी हो गई कि नहीं कैसे आती है तू, मैं मुझसे छीन करके नहीं ले जा सकती है मेरे लाला को। यहां पर रति गंधी हो गया, पहले जो भय का भाव था वो रति के साथ में जुड़ गया। रति अनुस्पर्शी कि हाय मेरे बेटा को कोई आपत्ति नहीं आ जाए, इसलिए बेटा को ढूंढने लगी। ये हो गया रतगंधी, और फिर रत स्पर्शी बेटे को छाती से लगा लिया, ये रत स्पर्शी हो गया। तो रत शून्य केवल पूतना को देख करके भय लगा, ये रत शून्य हो गया। फिर अपने बेटे को ढूंढने लगी कि हाय मेरा बेटा तो सुरक्षित है ना। फिर बेटे की रक्षा करने के लिए वात्सल्य भाव के द्वारा पुत्र को छाती से लगा रही है, ये हो गया रतगंधी। तो रत शून्य, रति स्पर्शी और रति गंधी, ये तीनों चीज हो गई। रत शून्य रति अनुस्पर्शन माने रति का स्पर्श करने वाला, और रति का गंधी, ये तीन प्रकार के भाव हो गए। तो कभी कभी रत शून्य जन जो है उनमें भी ये भाव उत्पन्न होता है। जैसे संसार के जो जन हैं वे भी कभी कभी वैराग्य धारण करते हैं, परंतु उनका वैराग्य कैसा है, बिल्कुल स्मशान वैराग्य है। स्मशान में जितने देर गए उतनी देर तो वैराग्य, फिर वहां से आए तो फिर वही अपने बेटा बेटी में सब में संसार में लग गए, और वहां स्मशान में पूरा वैराग्य है। ऐसे ही दिग्जन्म नस दिग विद्याम दिग्मृतम दिग्भोग्यताम दिक्कुलम दिक्रिया दाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। जब यज्ञ पत्नीगण लौट करके आ गई कृष्ण को भोजन करा करके भद्रोत पे श्री ब्रज में, उस समय ब्राह्मण जो हैं जितने भी याज्ञिक ब्राह्मण वे मन में विचार कर रहे हैं, आहा हमारी पत्नी कितनी धन्य है जो कृष्ण का दर्शन करे आई। हम लोग धिक्कार है धिक्कार है, कृष्ण ने हमें हमारे पास में मित्रों को भेजा परंतु फिर भी हम उनका दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो दिग्जन्म हमारे जन्म को धिक्कार है, दिग्जन्म नहा हमारे जन्म को धिक्कार है। त्रिविध विद्याम हमारी तीन प्रकार की जो विद्या है माने ऋग यजु और साम, इन तीनों वेदों की जो विद्या है वो भी धिक्कार है। वेद विद्या को भी त्रिविध विद्या को भी धिक्कार है। दिग्भ्रतम हमने जो व्रत धारण किए वो व्रत भी बेकार हैं। दिग्भोग्यताम हमारी जो भोग्यता है उसको भी धिक्कार है धिक्कार है। दिक्कुलम उच्च कुल में जन्म लिया धिक्कार है, कृष्ण का दर्शन करने नहीं गई। दिक्क्रिया दाक्षम यज्ञ का यज्ञ कर्म कांड में हम बड़े कुशल हैं परंतु हमारी क्रिया का दाक्ष ये भी रिचुअल्स में जो हम बड़े कुशल हैं इन क्रिया और दाक्षिक ये भी इसके लिए भी धिक्कार है। विमुख आइए त्वधोक्षजे क्योंकि हम कृष्ण से विमुख रहे। तो यहां पर रति शून्य है वे, कृष्ण में कोई प्रीति नहीं है परंतु फिर भी भक्तों के उत्कर्ष को देख करके अपने प्रति घृणा की भावना तिरस्कार की भावना निर्वेद उत्पन्न हो रहा है। अब कभी रति स्पर्शी दिखा रहे हैं कि स्वतो रतिगंधेनो वीनोप प्रसंगतः पश्चात रतिम स्पर्शत्येश रत्या अनुस्पर्शन हो मतः, कि पहले तो रति नहीं थी परंतु प्रसंग आने पर रति हो गई, और रति आने पर फिर कहीं रोमांच इत्यादि हो रहे हैं तो ये रति स्पर्शी भाव कहलाएंगे। रति वास्तव में है नहीं, कभी जन्म में भजन किया नहीं, एक माला भी कभी हाथ में पकड़ी नहीं, परंतु फिर भी कभी ऐसे व्यक्ति में भी कोई अमुक प्रसंग आने पर भावुकता उत्पन्न हो जाए तो वो रति स्पर्शी ये भाव कहलाएगा। तत्त्वतः ग्रंथ और किसी संत की कृपा से उनके संसर्ग से ये भाव आया है उसके हृदय में। जैसे कोई आभीर बालका है, ब्रज की कोई बालिका है, अभी प्रीति नहीं है, ब्रज के बाहर की मतलब गांव की सीमा के बाहर की कोई बालिका है, और उसने अरिष्टासुर की गंभीर आवाज को सुना, हुंकार को सुना, तो गरिष्ठ अरिष्ट टंकार भारी अरिष्टासुर की टंकार को उसने सुना और उसके कान बहरे हो गए। वो अरिष्टासुर जहां हम हम्बा हम्बा कहते हुए जहां आ रहा है, हम्ब हम्ब स्वर करते हुए आ रहा है, तो उसकी गरिष्ठ टंकार को सुन करके बधराईता उस बालका के कान बहरे हो रहे हैं और वो भी भय में पुकारने लगी, हे कृष्ण पाहे पाही, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे चुक्रोश आभीर बालका, वो बालका चुप पुकारने लगी। तो यहाँ पर बालका में प्रीति नहीं है, परंतु प्रीति न होने पर भी वो पुकारने लगती है। तो ये कह रहे हैं रति अनस्पर्शी, रति है नहीं, कृष्ण प्रेम है नहीं, परंतु कृष्ण प्रेम भय आने पर जब सिर के ऊपर उपला थापे गए तब उसको भय कहीं उसको ये भय आया, तो तब उसके मन में कृष्ण भजन कर लो ये विचार आया। तो वो बालका कहीं चुक्रोश और जोर से पुकारने लगी। अब रति गंधी का मतलब है कि स्वाभाविक रूप में ही रति विराजमान है, वो कहीं किसी भाव के साथ में वो रति भी प्रकट हो जाए। पीतांशुकं परचनोमि धृतं त्वयांगे संगोपनाय नहिनत्रे विदेही यत्नम इत्यार्या निगदिता निमितोत्तमांगा निमितोत्तमांगा राधाव गुंठित मुखी तरसा यदासी। कभी प्रातःकाल के समय श्री श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करके श्री वृंदावन योगपीठ से श्री राधा रानी निकल करके अपने महलों में गई और वहां सो रही हैं अपनी शैया के ऊपर, और उसी समय उनको जगाने के लिए श्री मुखरा जी आई जगाने के लिए, और श्री राधिका के बक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के पीतांबर को जिस समय देखा तो उस पीतांबर को देख करके कह रही हैं श्री राधिका एकदम सकपका गई, वे देख रही हूं ये क्या पहन रखा है, ये तो वही पीतांबर है जिसको कल मैंने कृष्ण के बक्षस्थल पर देखा। तो मुखरा जैसे देख रही हैं तो राधिका एकदम डर गई मुखरा की दृष्टि को देख करके। उस समय मुखरा कह रही हैं कि पीतांशुकं परचनोमि, अरे राधिका मैं तेरे पीतांबर को अच्छी तरह से जानती हूं कि ये पीतांबर नंद के लाला का है। अच्छा, मुखरा जी की एक विशेषता है कि मुखरा जी ऊपर से तो बड़ी फाँव फाँव करती हैं, बड़ा क्रोध दिखाती हैं, और भीतर से बड़ी प्रसन्न होती है, भीतर से दूती पने का काम करती है। जटला में तो ये भाव नहीं है, परंतु जटला का अपने आप योगमाया कार्य ऐसा कर देती है कि वो दूती बन जाता है, वो तो योगमाया का प्रभाव है। परंतु मुखरा के हृदय में कहीं राधिका कृष्ण दोनों के प्रति परम परम स्नेह विराजमान है, स्वाभाविक प्रीति विराजमान है। तो मुखरा कह रही है कि पीतांशुकं परचनोमि, मैं तेरे पीतांबर को इस पीतांबर को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, धृतं त्वयांगे जिसको तूने अपने कंधे के ऊपर पहन रखा है, संगोपनाय नहिनत्र विदेहि यत्नम, अब मुझसे कोई बात छिपी थोड़ी है, कब तक संगोपन करेगी, कब तक छिपाने का प्रयास करेगी, मैं तुम दोनों की प्रीति को सब अच्छी तरह से जानती हूँ, न तो एकदम अनुमति देंगे और न एकदम क्रोध करती हैं मुखरा जी इस तरह से। तो संगोपनाय, अब मुझे सब पता लग गया है, इसका संगोपन करने की अब आवश्यकता नहीं है, भीतर से आनंद तो ऊपर से डांट भरे स्वर जैसे कह रही कि मैं इसको पहचान गई हूं, इसको अब छिपाने का प्रयत्न मत करो। इत्यादिया निगदिता, ऐसे जब आर्या ने कहा उस समय नमितोत्तमांगा श्री राधिका को कोई उत्तर नहीं सूझा, और उत्तर न सूझने के कारण नमितोत्तमांगा उन्होंने अपने सिर को नीचे झुका लिया, राधिका ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। राधाव गुंठित मुखी, और उस समय लज्जा के कारण अपने घूंघट को थोड़ा सा संभालने लगी। तरसा तदासीत, उस समय श्रीला राधिका में ये भाव उत्पन्न हो गया, यहाँ पर रति गंधी है। श्री राधिका में यो यो लज्जा का भाव उत्पन्न हुआ, वो अपने प्रेम का वो प्रकाशन हो जाने पर, छिपे गुप्त प्रेम का प्रकाशन हो जाने पर श्री राधिका में ये लज्जा का भाव उत्पन्न हुआ और वे घूंघट सरकाती हुई बोल रही है। तो तीन तरह के भाव हो गए, एक हो गया रति शून्य, एक है रति से कहीं जुड़ने वाला, और तीसरा है रति की गंध पहले से विद्यमान। ये तीनों प्रकार के भाव यहां पर प्रकट हुए। एक का दृष्टांत दिया वहां पर, जैसे भीमसेन कह रहे हैं कि मैं मार नहीं रहा हूं, नहीं, जैसे अर्जुन उस रूप का दर्शन करके भयभीत हो रहा है, उस रूप में कोई रति नहीं है अर्जुन की। दूसरा दृष्टांत दिया कोई बालिका, हे कृष्ण बचाओ, अरिष्टासुर के वचन को सुन करके वो बचा रही है। ने एक बच्चे एक दिया माने याज्ञिक ब्राह्मणों का, कि याज्ञिक ब्राह्मण पश्चाताप कर रहे हैं, उनमें रति है नहीं परंतु फिर भी निर्वेद भाव आ गया। दूसरा आया कि रति थी नहीं परंतु रति का गंध बाद में आ गई, रति का स्पर्श आ गया, जैसे बालिका भय की अवस्था में कृष्ण कृष्ण कहने लगी, जैसे सब कृष्ण पुकार रहे हैं ऐसे वो बालिका भी कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। और तीसरा रति गंधी, श्री राधिका में स्वाभाविक रूप में ही पहले से ही रति थी, उस रति के कारण लज्जा आने पर वे अपने भाव को छपाती हुई कहीं विराजमान हुई। आभास पुनरेतेषां स्थाने वृत्तितो भवेत्। कभी कभी कोई भाव स्थान में आए, अनुचित स्थान पे आए, तो उसको रसाभास कहेंगे। प्रातिकूल्य मनोचित्या, क्योंकि इसमें प्रतिकूल वस्तु के प्रति भाव हो रहा है, तो जहां पर किसी अनुचित स्थान पर कोई भाव आए तो उसको हम कहीं आभास कहेंगे। आभास उसी कहते हैं जहां विभाव विभाव आदि सामग्री में रस में बाधा आ जाए, विकलता आ जाए, उसका नाम है रसाभास। रसाभास का तात्पर्य है विभाव अनुभाव संचारी भाव स्थायी भाव, इन सामग्री में कहीं विकल्प आ जाए, उचित स्थान पर ये नहीं आए दूसरे स्थान पर ये आ जाए। जैसे कंस श्री कृष्ण को देख करके उसमें निर्वेद आ रहा है, कृष्ण को देख करके निर्वेद, कृष्ण को देख करके आसक्ति आनी चाहिए, उल्टी निर्वेद आ रहा है कृष्ण को देख करके। गोपोप्य शिक्षित शिक्षित शिक्षित रणोपि, ये पहले एक विचार आया, अरे कृष्ण तो गोप है, ये राम कृष्ण दोनों जो युद्ध कर रहे हैं ये तो गोप बालक हैं, और मेरे चारुर मुष्टक ये आंध्र देश के महामल्ल हैं, ये तो सारे कुश्ती के शास्त्र को इन्होंने विधि विधान पूर्वक पढ़ा है, श्री कृष्ण को ऐसी ट्रेनिंग कहां मिली है, तो ये तो गोप हैं, यूं ही कुश्ती बुश्ती लड़ते होंगे, इनको इतनी कुशलता नहीं है, गोपोपी। फिर अशिक्षित रणा, इन्होंने रण की शिक्षा प्राप्त की नहीं है, ये तो जबरदस्ती अपने आप को, ये कृष्ण अपने आप को बड़ा करके मानता है, जरा सा किसी घोड़े किसी सर्प को इसने मार दिया और अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा विश्वा वीर हूं। तो तम अश्वदैत्य हंती, ये अश्वदैत्य को मारने वाला है, ये इसने केशी दैत्य को मार दिया, ये सुन करके ऐसा अशिक्षित कृष्ण ने भी अश्वदैत्य को मार दिया। मम जीवित निर्वेशेषम, ये केशी तो मेरे प्राण जैसा था, मम जीवित निर्विशेषम, मेरे प्राण मूर्तिमान केशी के रूप में विद्यमान थे, तो केशी तो मेरे प्राण जैसा था, उसको इसने मार दिया। क्रीड़ा बिनलिचित स्वराध पते अलम में। फिर विचार करता है, अरे मैंने तो खेल खेल में इंद्र इत्यादि को भी जीत लिया है। क्रीड़ा बिनलिचित, खेल खेल में जीत लिया है, स्वराध पते इंद्र इत्यादि को भी मैंने जीत लिया है। अलम में मुझे भाईवे की जरूरत नहीं है। फिर मन में विचार आता, हाय इसने मेरे प्राण शरीर के केशी दैत्य को मार दिया, दुर्जीवते नो, मेरा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। हतकंस नराधिपस्यो, मैं राजा कहलाता हूं परंतु ऐसा राजा हतकंस, ये राजा धिक्कार है, धिक्कार है, इस राजा को धिक्कार है। तो कंस नराधिप को धिक्कार है, राजा कहलाता हूं परंतु यहां पर मुझे धिक्कार। तो यहां पर निर्वेद भाव जो उत्पन्न हुआ यह अनुचित स्थान पर हुआ। और कृष्ण, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव उसमें विराजमान है, सेवा का भाव नहीं है। हाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा ही हो गया निर्वेद। बल्कि निर्वेद उत्पन्न होना चाहिए था नंद बाबा में और श्री बसदेव जी में। हाँ मेरा बेटा ऐसा यहाँ दुष्टों के बीच में युद्ध कर रहा है, मथुरा में कुश्ती लड़ रहा है चारु मुष्टि के साथ में, हाँ मैं क्यों जीवित हूँ। तो होना चाहिए था नंद बाबा में, प्रीति वाले में, परंतु अप्रीति वाले कंस में ये दिख रहा है। तो ये विभाव सामग्री की विकलता हो गई। तो विभाव सामग्री की विकलता होने से ये रसाभास उत्पन्न हुआ, ये भावाभास यहां पर उत्पन्न हुआ है। दुर्धुभो जल चरस काली गोष्ठ भूभूत अपि लोष्ट सोदर तत्कर्म किम आव इव अद्भुतम जने ये मूर्ख जगदीश तेरियते। अथवा कंस उनको अक्रूर जी ने समझाया, बोल मारे ये क्या कर रहे हो, मौत करके अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो, कृष्ण को क्यों मथुरा बुला रहे हो, दूर रहे कोई अच्छा है। परंतु कंस उस समय अक्रूर को डांटते हुए कह रहा है, अपने मंत्री अक्रूर को डांटते हुए कंस कह रहा है कि अरे मूर्ख बनते हो तुम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, परंतु महामूर्ख हो, अरे कृष्ण की इतनी बड़ाई कर रहे हो। दडुभो जल चरह सकालियह, ये कह रहे हो कि कृष्ण ने विश्वाले काली को, महाविषधर काली जो था उसको भी डढ़ो माने जल के निर्विष सांप की तरह से उठा लिया, पकड़ लिया। तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो पंतुम कह रहे हो कि कृष्ण की कितनी बड़ी बात है, अक्रूर जी के वचन है ये कि कृष्ण ने काली को डुडुभ की तरह से माने निर्विष विष की सर्प की तरह से पकड़ लिया। सर्प दो प्रकार के होते हैं, कुछ सर्पों में विष होता है, कुछ में नहीं होता है। जल में जो तैरने वाले सर्प हैं जल में रहने, उनमें विष नहीं होता है। और दुमुहे भी होते हैं कभी कभी, कोई कोई दो मुंह वाले भी होते हैं, पीछे भी आगे पीछे दोनों तरफ से चल सकते हैं, तो उनमें भी विष नहीं होता है। तो डुडुभो जो डुडुभ हैं उनकी तरह से काली को कृष्ण ने पकड़ लिया था। और गोष्ठ बोभूत ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत हैं उनको लोष्ट सोदा रहा, उन्होंने मिट्टी के डेले के समान उठा लिया। तुम उन कृष्ण को नहीं पहचान रहे हो। तो वो कह रहा है कि किम तत्र कर्म विवाद्भुतम जने, अरे मेरे सारे व्यक्ति के लिए ऐसे कर्म कोई आश्चर्य उत्पन्न करने वाले नहीं है। अभिमान में कंस कह रहा है कि ये कोई कर्म है क्या, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति कभी थोड़ी सी भी प्रभाव वाला जो व्यक्ति है वो ऐसा दिखा सकता है, कोई छोटे मोटे जादू को जानने वाला व्यक्ति भी ऐसा करके दिखा सकता है जादू के प्रभाव से, किसी सिद्धि के प्रभाव से वह ऐसा दिखा सकता है। तो तत्र कर्म किम अद्भुतम, कृष्ण के इन कर्मों को इतना अद्भुत बढ़ा चढ़ा करके एग्जीक्यूट करके क्यों दिखा रहे हो, मेरे सामने क्यों कह रहे हो। अरे मूर्ख अक्रूर जगदीशा जगदीशते यते, आज तुम कृष्ण को जगदीश आए थे, जगत का ईश करके निरूपण कर रहे हो, जगत का ईश करके बता रहे हो। इन दो कर्मों से कोई जगत के ईश्वर हो जाएंगे क्या? ये तो कोई भी व्यक्ति सामान्य थोड़े से योग के प्रभाव से ऐसा अद्भुत कर सकता है। और योगीगण कई बार पूरा महल दिखाते हैं और गायब हो जाता है अपने योग के प्रभाव से, कौन सी बड़ी बात हुई? वे ऐसा दिखा सकते हैं पहाड़ खड़ा कर लें और पहाड़ गायब हो जाए, तो योगीगण ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ कृष्ण के प्रति जो असूया का भाव है, वो असूया का भाव कंस में रति नहीं है, ये आभास कहलाएगा। माने अनुचित व्यक्ति में, अनुचित व्यक्ति के प्रति जहाँ असूया की गई, तो ये असूया का भाव रसाभास कहलाएगा। होना चाहिए जगत की आसक्ति के प्रति असूया, कि हाय मैं संसार में, भक्तगण जो असूया रखते हैं वो क्या, हाय मेरी सारी उम्र बीत गई, अभी तक कृष्ण प्रीति मुझ में नहीं हुई, कृष्ण की व्याकुलता, कृष्ण चरणों की सेवा करने की प्रवृत्ति मुझ में नहीं आई, ये व्याकुलता, इसके लिए अपने लिए असूया होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर उल्टी कृष्ण के प्रति असूया हो रही है, उल्टा हो रहा है। तो अनुचित व्यक्ति में, अनुचित व्यक्ति के प्रति, अनुचित विषय के प्रति, अनुचित आश्रय में अनुचित विषय के प्रति जो भाव दिखाया गया, उसको आभास कहेंगे। कभी कभी अनुचित, अनुचित का भी वर्णन करते हैं कि असत्यत्वम अयोग्यत्वम अनुचित्यम द्विधा भवेत। कभी असत्य अयोग्य, ये दो प्रकार का अनुचित होता है। अप्राणिनी भवेत आद्यम तिर्यगादिशु चांत महा, ये जड़ में भी हो सकता है असत्य इत्यादि में, और तिर्यक इत्यादि जो है उनमें भी अनुचितता हो सकती है। जैसे कहते हैं छायन रस यस्य सकृदपि उपसेवताभूत कृष्णेन हंत मम तस्य धगस्तु जन्म। हाय मैंने कृष्ण की छाया की भी सेवा नहीं की, मेरे जन्म को धिक्कार है। माम बम कदम्ब विद्रो भव काली आहिम, काली यदि जो कल काली दह के निकट का वृक्ष, ये कह रहा है कदम्ब वृक्ष, काली के पास में, काली दह के पास में एक वृक्ष है कदम्ब का वृक्ष, उस कदम्ब वृक्ष के ये वचन है कि हाय मैं यहाँ पर वृक्ष होकर के उत्पन्न हुआ, मेरी जाति के अन्य वृक्ष वे तो कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण यहाँ कभी आते नहीं है, काली हृदय की ओर कभी आते नहीं है वे, और अन्य जितने भी वृंदावन के वृक्ष हैं वे सब कृष्ण की सेवा का सौभाग्य लेते हैं। तो छाया न यस्य सकृदपि उपसेवताभूत, वो वृक्ष कह रहा है कदम्ब का वृक्ष, काली हृदय के पास में जो कदम्ब का वृक्ष है, कि मुझे कृष्ण की छाया भी कभी नहीं दिखी और मैं उस छाया की भी सेवा नहीं कर सका। श्री कृष्ण ने मुझे छाया भी कभी नहीं दिखाई। तस्य धगस्तु जन्मः, ऐसा मेरा वृक्ष रूप में जन्म लेना धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा जब कंस कदम्ब ने कहा तो कोई भक्त कहता है कि माम वह कदम्ब, अरे कदम्ब तू ऐसा विचार मत कर, मत कर, हे कदम्ब तुम ऐसा विचार मत कर, विद्रोह भव तू दुखी मत हो, कालिया हम मृदगन, जब कृष्ण काली सर्प का मर्दन करने के लिए यहाँ आएंगे तब करिष्यति हरिश्चरितार्थ ताम में, उस समय वे श्री हरि तुझे तेरे जीवन को चरितार्थ करेंगे, अर्थात तेरे वृक्ष के ऊपर वे चढ़ेंगे और यहाँ से कूदेंगे और वे इस वृक्ष को तेरे जीवन की चरितार्थता करेंगे। तो तू ये दुख मत कर कि कृष्ण की छाया भी कभी मैंने नहीं पाई, मेरे जीवन को धिक्कार है। अरे कदम्ब तू व्याकुल मत हो, क्योंकि कृष्ण काली अहिम, काली सर्प को मृदगन माने मर्दन करने के लिए जब आएंगे तो करिष्यति चरितार्थताम ते, तेरे वृक्ष की जो चरितार्थता है, तेरी परोपकारिता, सेवा का धर्म उसको वे सत्य करके दिखाएंगे। तो तुव्ये श्री हरि तेरी सत्यता दिखाएंगे। वह माने स्वप्न सदा ज्ञान विज्ञान माधुरी कदम्बादिश सामान्य दृष्टिया भासत्व मुच्यते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भावावास में अधिरोहत का पक्षी कक्षाम अपरो माम अद्य मेध्यस्य। अब गरुण कभी अभिमान कर रहे हैं कि ये अनुचित अभिमान की बात कर रहे हैं कि गरुण कभी अभिमान कर रहे हैं कि आहा मेरे बराबर पक्षी जाति में है कोई भाग्यशाली। गरुण जी कह रहे हैं मैं उनका भावन हूं भगवान का। तो अधरोत का पक्षिम कक्षाम कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि मेरी बराबरी कर सके मेरी कक्षा में आ सके। अपरो ममाद्य मेध्यस्यो मैं इतना मेध्य माने पवित्र होकर के विराजमान हूं कि भगवान मेरे ऊपर सवारी करते हैं। हित्वाप तार्क पक्षम परंतु ऐसे गरुण के पंख को भगवान ने कभी धारण नहीं किया। हित्वाप तार्क पक्षम उस तार्क उनके पंख को कृष्ण ने कभी धारण नहीं किया। भजते पक्षम हरि यस्य श्री हरि उस समय मयूर के पक्ष को तो धारण करते हैं और गरुण के पक्ष को धारण नहीं करते हैं। गरुण का ये गर्व ये रसाभास कहलाएगा। गरुण का ये गर्व कि मैं बहुत बड़ा हूं ये गरुण का गर्व रसाभास ही कहलाएगा। तो ये आभास भावाभास यहाँ पर रसाभास यहाँ पर इसको कहा गया। ये गर्व शुद्ध होते हुए भी अनुचित स्थान पर है इसलिए ये उचित नहीं है और उसका गर्व खंडित हो जाता है। तो अधोतम का पक्षी कौन सा पक्षी है जो कि कक्षाम अपरो ममाद्य मेरी बराबरी कर सके मैं मेध्य हूं माने परम परम पुण्यवान हूं क्योंकि मेरे पक्ष को छोड़ करके ये भगवान ने मेरे पक्ष को नहीं लिया। मयूर कहता है कि तू भाग्यशाली नहीं है मैं भाग्यशाली हूं मेरे पक्ष को भगवान ने लिया। तेरे पक्ष को भगवान कभी धारण नहीं करते हैं इसलिए अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा अभिमान यह रसाभास है। अनुचित स्थान पर तू अभिमान कर रहा है माने अपने लिए अभिमान करना ये अनुचित है। तो बहमानेश्वर के सदा ज्ञान विज्ञान माधुरी कदम्बादिश सामान्य दृष्टिया भासत्व मुच्यते। अब वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वे तो सब चिन्मय है। तो सिद्धांत की बात तो ये है सत्य बात तो ये है कि वृंदावन के सारे वृक्ष लता ये सब चिन्मय है परंतु फिर भी लीला में इन वृक्षों को कभी कृष्ण की सेवा मिल जाए तो उसका शास्त्र जो वर्णन कर रहे हैं ये शास्त्र का वर्णन करना यहाँ पर वृक्षों को जड़ समझना और जड़ होने के कारण भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ये उनकी प्रशंसा करना यह कहीं आभास ही कहलाएगा। तत्त्वतः ये सिद्धांत की दृष्टि से सत्य नहीं है ये केवल लीला की दृष्टि से ही सत्य है। क्या बहमाने श्वेप यद्यपि सिद्धांतता वे बहन कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान की माधुरी। वृंदावन के वृक्ष ज्ञान विज्ञान की माधुरी को बहन कर रहे हैं ये कदम्ब वृक्ष इत्यादि परंतु इन कदम्ब वृक्षों का सामान्य दृष्टि से ये कहना कि जड़ होकर के भी आहा कृष्ण ने इनको सौभाग्य प्रदान किया ये धन्य हुए उनको जड़ कहना ये आभास है ये उचित नहीं है। ऐसे ये जो भाव है ये भाव कभी कभी होते हैं तो यहाँ पर केवल नहीं भावे नो गोप्यो गावो नगा मृगा एकादश स्कंद में ठाकुर कह रहे हैं कि भाव के द्वारा गोपी गाय नग मृग ये सब मुझे प्राप्त हुए केवल भाव के द्वारा ये धन्य है। तत्वतः ये तो ब्रजवासी वृक्ष तो सदा ही धन्य है, ये सत्संग के कारण मिले हो ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर ऐसा जो कहा गया इनको जड़ वृक्षों को, जो जड़ कह करके फिर उनकी प्रशंसा की गई, ये केवल रसाभास ही है। इस प्रकार ये सभी स्थाई भाव, सभी संचारी भाव, ये कहीं रसाभास के रूप में भी कभी प्रकट होते हैं। और ये केवल 33 मात्र ही नहीं है, अनेक हैं। ये एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए कभी विराजमान हो सकते हैं, कभी इनमें निर्भाव रूपता प्राप्त, निर्रति रूपता प्राप्त हो सकती है, कभी रति की गंधी गंधता प्राप्त हो सकती है, कभी रति के साथ में ये युक्त होकर के भी विराजमान, रति की संधि भी प्राप्त होती है। तो निर्गंधता, रस संधि और गंधी युक्तता, ये तीनों गुण इनमें विद्यमान हो जाते हैं और इनमें रसाभास भी कभी प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक नया प्रकरण शुरू करेंगे, वो प्रकरण है कि भाव चार प्रकार से उत्पन्न होते हैं, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति। ये कैसे कैसे कभी एक भाव दूसरे भाव का उपमर्दन करते हुए, उलट पुलट दबाते हुए जैसे प्रकट होता है, ऐसे स्थाई भाव इनमें कोई भाव किसी चीज को देख करके कभी उत्पन्न होता है, कभी दो भाव आकर के मिल जाते हैं, कभी कई सारे भाव आकर के मिल जाते हैं, कभी किसी एक भाव ने दूसरे भाव को दबा दिया और अपने भाव को ही प्रकट किया, ये प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं। तो ये संचारी भावों के भीतर ही ये भावों की जो प्रक्रिया है उसको आगे वर्णन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर हरी वो गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री। कल कथा का विश्राम रहेगा, कल मुझे मनो करपात्री जी के उसमें एक सभा है, उसमें जाना है, तो वहाँ पे जाना है, इसलिए कल का विश्राम रहेगा, परसों तीज है, भले पन तो अपन तो यहाँ पर बैठ जाएंगे, इतने लोग नहीं, कहीं एडजस्ट हो जाएगा, ठाकुर जी का झूला तो यहाँ लगेगा, पन तो बैठ जाएंगे, कहीं कहीं कोई व्यवस्था हो जाएगी।